mosolyodtól kárpótozva már nincs tovább, ha nincs már több. Egy nap őrzi emlékül, mit is rejt a körem gondolsz, ha megcsókolsz, ha megbántasz. Mosolyodtól kárpótozva már nincs tovább, ha nincs már több. Egy nap őrzi emlékül, mit is rejt a köröm. Minden nap várlak, megnyugodhatsz, mert a szívembe zárlak. Szeretlek. Emlékszem, te mondtad, hiszem, hogy szeretsz. A láng újra felobban, tudom az érzések bennünk. Még így élnek, mondd, hogy nem álmodtam. Kérlek, ígérj! Ha nem gondolsz, ha megcsókolsz, ha megbántasz, mosolyoddal kárpótolsz. Ha már nincs tovább, ha nincs már több, egy nap őrzi emlékül, mit is rejt. Ha nem gondolsz, ha megcsókolsz, ha megbántasz, az mosolyodtól kárpótolsz. Ha már nincs tovább, ha nincs már több, egy nap őrzi emlékül, mit is rejt a könyv.